السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال تعالى: ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. والآيات في هذا الباب كثيرة جدا. Ndugu zangu Waislamu, baada ya kumhimidi Allah na kumtakia sala na salamu mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kwa aya nilizotanguliza kuzisoma, zinatoa ishara ya kwamba tunazungumzia jambo la ilmu. علم يكم جوا الله سبحانه وتعالى، العلم النافع، علم يني منفعة، علم يكم جوا الله نمتمواك نشريا ياك عليو إليتك ووجواك هابا ولمنقول زامة لزناز خصوصا كتك ميجيتو. Kuna ishara na alama mbalimbali zinazofurahisha kuwaona baadhi ya watu, hasa hasa vijana, wana ikbali kubwa, wana mwelekeo, wanaelekea kwa kiasi kikubwa katika kutafuta ilmu, jambo ambalo kwa miaka ya nyuma kidogo halikuwepo. Hii ni ishara nzuri. Lakini pia pamoja na ikbali hiyo, kuna baadhi ya changamoto ambazo wanakutana nazo hawa vijana katika kulielekea jambo hili la utafutaji wa ilmu, ima kutoka kwao wenyewe binafsi au kutoka kwenye familia zao na mazingira waliotokea. Kwa hiyo yale matumaini yao huwa yanakatika baada ya muda fulani, ndipo pale ukawaona vijana wengi wanaingia katika safu za wenye kutafuta ilmu na majalisi za watu wa ilmu, lakini muda mfupi baada ya hapo wanatoka katika safu hii. Wakitoka hawa wanakuja wengine, kwa maana ya kwamba hakuna kudumu katika jambo la utafutaji wa ilmu, na hili ni tatizo kubwa. Kwa hiyo ukitazama kwa dhahir utaona mwamko huko mkubwa sana wa watu kusoma, lakini ukiingia katika undani hasa utaona wanaosoma wakadumu ni wachache. Sasa hii ni hatari, hatari kwa sasa na hatari kwa vizazi vijavyo. Lakini pia katika wakati tulionao, watoto wetu, watoto wadogo ambao wana umri wa kwenda madrasa na kusoma dini, wamekuwa na changamoto kubwa sana ya kusoma dini kwa sababu ya masomo ya kilimwengu, kwa sababu ya kupuuza wazazi na walezi. Kwa hiyo utaona kwamba umri wa watu wanaokimbilia kusoma ni umri wa vijana, tukashafika miaka 18, pengine amemaliza form 4 au amemaliza chuo, tayari ana miaka 20, na ni mtu ambaye ashaanza kuwa ni tegemeo katika mujitamaa. Yeye mwenyewe anatakiwa ajipange kimaisha, awe na familia, na wakati huo huo aweze kuendesha familia yake, na pingine wazazi wake wanamtegemea. Tayari ameshakuwa huyu, lakini wakati huo sasa hamasa na ile raghaba ya kusoma ndiyo imemjia. Yale anayasoma katika umri ule alitakiwa ayasome katika umri alipokuwa primary school, shule ya msingi au kabla ya hapo. Na hao waliokuwa huko shule ya msingi hawapati fursa ya kusoma, ndio wakati wao wa kusoma sasa dini na kwenda madrasa, lakini hawaupati wakati huo. Pengine watasubiri watakapofika huko form 4 au form 6 akimaliza, au kamaliza diploma yake au degree yake, ndio yasome. Na akifika kwenye kusoma tayari kuna changamoto zinamkabili, na hali ya kimaumbile yake yanamkalifisha kuingia katika baadhi ya majukumu. Kwa hiyo utaona watu wavaa kanzu, wenda mbio, wenda huku na vitabu na kule. Lakini ukiingia kwa undani zaidi, ukilitafiti jambo hili, utaona kuna hatari kubwa huko mbeleni tunapokwenda. Kwa mimi kwa hili nikaona nilizungumze jambo hili hasa kwa munasaba wa kurudi tena kwenye masomo yetu kwenye kipindi cha pili baada ya Idi la Adha. Maneno haya yatawahusu Waislamu bilumum, walezi na wazazi, kadhalika yatawahusu tulabu ilmi. Lakini ukiangalia kwa kiasi kikubwa hapa katika hizi sawarif, vitu vyenye kuwapondoa watu kuacha kuitafuta ilmu ni dunia, ima kutoka kwa wazazi, walezi na hao tulabu ilmi. Sababu kubwa kabisa ni dunia. Dunia ndiyo inayotushughulisha katika hili. Sasa basi tufahamu kwamba uhai wa dini yetu umetundikwa katika ilmu. Dini iliyoko katika moyo wako wewe mwenyewe binafsi na imani yako itapata nguvu na itakuwa ile nuru yake binuri ilmi, kwa nuru ya ilmu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ataiweka katika moyo wako. Wewe mwenyewe utapata nguvu ya imani na dini na msimamo wa sawasawa ukiwa umepambwa na ilmu nafi'. Kwa maana ya kwamba ilmu yako ikiwa ni dhaifu katika jambo hilo, katika upande huo, basi na imani yako inakuwa dhaifu, unakuwa mnyonge. Hivyo hivyo familia, hivyo hivyo mujitamaa wowote ambao hauna ilmu ya annafi, ilmu ya dini yenye manfaa, unakuwa ni dhaifu katika upande wa imani na upande wa dini. Kwa hiyo athari yake ni mbaya sana, kwa sababu athari inarudi katika dini, athari inarudi katika imani. Na wewe kuwa katika ashirku billah ni akrab, kuteleza kuingia katika ashirki billah, kumshirikisha Allah kuko karibu zaidi, kwa sababu watu wameingia huko kwa sababu ya jahili na kukosa ilmu na maarifa sahihi ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala. Hawakijui kitabu cha Allah ukweli, wakikijua wanapokisoma hawapati ladha ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Yataladhadhuna bighayri, wao hupata ladha kwa mambo mingine. Atapata ladha kwa kusikiliza mziki, atapata ladha kwa kuangalia vichekesho, atapata ladha yeye kwa stori za uongo, lakini si kwa kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Kwamba nimepatwa na hamu na ghamu, anajekijeki la roho na msongo wa mawazo, sasa wacha nipate kitu ambacho ni mu'nis, chenye kuniliwaza mimi na kunitoa katika hizi ahzani, wacha nisome kitabu cha mula wangu. Yeye halipati hilo. Atasoma novo huko, atasoma kitu gani ndio atapata maliwazo sasa, na hadithi za kina Alfu Leila wa Leila na nyinginezo. Kwa hiyo ukosefu wa ilmu ni matatizo katika nafsi, ni matatizo katika familia, ni matatizo katika almujtamaa, na ilmu fadhila zake ni kubwa. Sasa nataka wewe ufahamu hizi fadhila za ilmu na sharafu ulama ambazo Allah subhanahu wa ta'ala amezitaja ndani ya Qur'an na Mtume sallallahu alaihi wasallam kupitia sunna zake. Huenda hili likakusaidia katika kuongeza bidii ya kulipambania jambo hili, wewe ukajifunza katika dini yako yale ambayo yatakuongoza katika njia ya haki. Usikubali kubaki mjinga ukawa wewe siku zote ni mjinga, hauna unalojua, hata Qur'ani huijui, au waisoma tu lakini hujui maana yake na asrari zilizomo ndani ya Qur'an huzijui, na ukaridhika katika hali hiyo kwa sababu ya dunia. Usikubali kuwa katika hali hiyo. Allah subhanahu wa ta'ala katika kutaja fadla na sharafu za ahlul ilmi anaeleza kwenye Qur'an katika aya 18 ya suratu Ala Imran, anasema shahida Allahu annahu la ilaha illa hu والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. أمشهدية الله سبحانه وتعالى kwamba mambo yalivyo hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye tu. Allah amelishuhudiza hilo kwa kauli zake, amelishuhudiza hilo kwa uumbaji wake. Kitazama katika athari za kiulimwengu zilivyo, utaona ushahidi wa wazi juu ya kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye peke yake anastahili kuabudiwa. Allah amelishuhudiza hilo, ameshuhudia Allah ya kwamba hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye. Wal malaika, malaika pia wameshuhudia hilo, na wengine wa ulul ilmi, na wenye ilmu, watu wenye ilmu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, wao hutoa ushahidi kwa watu na kuwaongoza watu juu ya jambo hili wakiwaambia hapana anastahili kuabudiwa kwa haki, hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wao wana uwezo wa kuwakinaisha watu kwenye hili. Allah subhanahu wa ta'ala yeye anatuambia kwamba ndio risala iliyoletwa na mitume, kwamba hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah, kwa maana ya kwamba chochote kitakachoabudiwa kinyume chake Allah subhanahu wa ta'ala hicho kitakuwa ni cha batil. Dhalika bi anna Allah huwa al-haq wa anna alladhina yad'una min dunihi huwa al-batil. Sasa Allah analishuhudia hilo. Sasa anasema mkitaka shahidi mwingine wa kuwapa ushahidi juu ya hili nalolisema, hili la ilaha illa Allah ambayo ndio risala ya mitume, malaika. Kama hamwezi kuwauliza malaika, waulizeni wenye ilmu, wao pia wanalishuhudia hili. Kwa hiyo hawa ndio mashahidi wake Allah subhanahu wa ta'ala. Akaunganisha ushahidi wake na ushahidi wa malaika wake pamoja na ushahidi wa watu wa ilmu. Bila shaka hii ni fadhila kubwa kabisa. asiyekuwa katika ahlul ilmi hayumo katika ushahidi huu wa Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin wa sallim tasliman kathira, amma ba'd. Jambo la ilmu lina fadhila kubwa sana kwa yule mwenye kujua, na ni jambo la ajabu kuona mtu anasomewa aya za Allah subhanahu wa ta'ala zinazozungumzia fadhila za ilmu na fadhila za watu wake, yani watu wa ilmu, akazisikia aya hizi akazifahamu kisha akazipuuza ikawa hazifanyii kazi. Jambo la ajabu kabisa, kwa sababu sio sifa ya waumini wa kweli. Sifa ya waumini wa kweli, innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Hiyo ndio sifa ya almu'minuna haqqan, hakika hapana vingine. Waumini wa kweli hasa ni wale ambao anapotajwa Allah subhanahu wa ta'ala zinapata hofu nyoyo zao, na wanaposomewa juu yao aya zake zinawazidishia wao imani. Kwa hiyo imani itampelekea, kama ni suala kusadikisha atasadikisha, kama ni jambo la kulifanyia kazi atalifanyia kazi, imani imezidi hapo. Sasa ni ajabu kabisa mtu asikia asomewa ayat zinazohusu fadhila na sharafu ya ilmu na ahlul ilmi, alafu abaki vile vile kama alivyokuwa jana na juzi. Wallahi huu ni mtihani mkubwa sana, na ni jambo la kuitazama nafsi yako, una nini katika nafsi yako wewe? Mbona hizi aya hazikukeri kwenye moyo wako? Mbona hizi aya hazikushawishi wewe kukubadilisha kutoka katika hali moja kwenda hali nyingine? Waona tu kama ni maneno tu yameshasemwa, hutuba tumesikia, sawa, tusubiri hutuba nyingine itakayokuja. Una tatizo gani katika moyo wako? Sasa muumini wa kweli hawi namna hiyo. Ni lazima mabadiliko ya kweli yapatikane pale tunaposomewa aya za Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa miongoni mwa aya tulizosoma ni hiyo aya 18 ya suratu Al-Imran. Aya nyingine ni hii aya 79. Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza kwenye Qur'ani, ma kana li basharin an yu'tiyahu Allahu al-kitaba wal-hukma wal-nubuwa thumma yaqula lin-nasi kunu ibadan li min dunillah. Haiwezekani, haitakikani kwa mtu yoyote, ma yambaghi, haitakikani kwa mtu yoyote kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amempa yeye kitabu, akampa na hukumu, akampa na nubuwa, akampa utume, kisha baada ya kupewa hayo yote awaambie watu, kuweni ni waja wangu mimi, mniabudu mimi, kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Mtu huyo haja kuwepo. Isa hajawaambia hivyo, wala nabii yoyote hajawaambia maneno hayo. Haiwezekani mtu aliyepewa kitabu na Allah akapewa na hikma, akapewa na hukumu, akapewa na utume, kisha ageuke amgeukie Allah subhanahu wa ta'ala awaambie wale watu ambao ametumwa kwao, amepelekwa kwao, awafundishie kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ndiye pekee anastahili kuabudiwa. Ageuze maneno awaambie niabuduni mimi. Haiwezekani. Lakini huyu mtume atakayetumwa kwao, ambaye amepewa utume na kitabu na hukumu, huwa anawaambia walakin kunu rabbaniyin, lakini kuweni nyinyi ni rabbaniyin, wana wachuoni walezi. Kunu rabbaniyin bima kuntum tuallimuna alkitab, kwa vile mlivyokuwa mnakifundisha kitabu, wa bima kuntum tadrusuna. Kwa hiyo hii ni kazi ya mitume na kazi ya ulul ilmi, kazi yao wao kuwafundisha watu kitabu, wanakuwa ni maulama walezi. Kwa hiyo wanakuwa ni ulama, wanawaambia kunu ulama, ulama hukama, kunu ulama hukama, ulama weni wanawachuoni, weni watu wenye hikma, kueni na watu ni watu wapole wenye busara, mukhlisina lirabb, wenye kumtakasia Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada, mutaabidina lahu, wenye kumwabudu yeye Allah subhanahu wa ta'ala, lakini muallimina linnas, kueni ni wenye kuwafundisha watu, turabbunahu, mkawa mnawalea hawa watu, min sigari ilmi ila kibari, kutoka kwenye ilmu za chini, ilmu ndogo kabisa mpaka ilmu kubwa. Kweni namna hiyo, hii inaonyesha sharaf na fadla za wale ambao huwalea watoto na watu wazima pia vile vile na marika mbalimbali, wakawalea kutoka katika hali ya chini kabisa na kuwapeleka katika hali ya juu ya kiilmu. Ndipo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika kutaja fadla za ilmu, sahaha al-Albani rahimahullahu ta'ala, anasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, innal ulamaa idha hadaru rabbahum yawm al-qiyamah, innal ulamaa idha hadaru rabbahum yawm al-qiyamah kana mu'adhu bayna aydihim biqadfat hajar. الحديث صححه شيخ الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة. أنا سمع معلماء في قيامة وتكفوا حضوريا من ملاوا وتكفوا يتسعى معلماء جوني وتحضوريا بسبب كل واقع وتفلي ولا مكون دياو واتو تكون يبني مكون وتجوان وجوان يبني مكون دي ويبني لا كلا وتفلان ويبني كون لا وتمزيكي ويبني كون لا وتمسنما هو كنا كون عليه موفي. Wewe ni kundi la watu wafuta bangi, wewe ni kundi la watu wanaunga, hili ni kundi la watu wa kaumi Luthu, yani wenye kufanya liwao, hili ni kundi la watu azunat wazinifu, hili ni kundi la walariba, hili kundi la watu wafungaji sana. Sasa kuna kundi la maulama litakuja mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, idha hadhara alulamau, watakapohudhuria maulama rabbahum, wakihudhuria kwa mula wao yawm alqiyama, siku ya kiyama, kana Muadh baina aydihim, atakuwa Muadh bin Jabal yuko mbele yao, biqadhfati hajar, umbali wa kurusha jiwe, kwa maana Muadh atatangulia kule mbele, watu ndio watakuwa huko nyuma wanamfuata. Alim hadhihi al-umma ba'da al-anbiya, alim an-nas bil halal wal haram. Na Muadh bin Jabal rahimahullah amefariki kijana mdogo sana, baadhi wanaochuona wasema amefariki akiwa na miaka 29, wengine wasema 34, lakini ni kijana. Allah subhanahu wa ta'ala alimpa ilmu, jambo la ajabu, kijana wewe ndio sasa unaanza kusoma qaida, umechelewa, alafu ukishajua kidogo kusoma Qur'an waacha, walikuwa maisha kadha wakadha wakadha, huyo washika njia da zako. Sasa lini watapatikana ulamaa rabbaniyun ambao yuallimuna nnasa alkitaba wassunna, watapatikana lini? Kwa hiyo nataka kusema ya kwamba baada ya kueleza haya katika mambo ya fadhila na sharaf, hii dini inahitaji umat, watu wa kuihami, hafadha hadha dini, watu wenye kuihifadhi na kuilinda hii dini, ambao watasimama kubainisha haki na kurudi shubuhati na kuondosha shahawati na kuamrisha mema na kukataza maovu na kuwafafanulia watu hukumu na sheria za Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yataatta dhalika illa bil'ilm, na hilo haliwezi kupatikana illa bil'ilm, isipokuwa kwa ilmu, na ilmu yatoka muda tangu utoto, al-ilmu min al-mahdi ila al-lahd, ilmu utafutwa kutoka kwenye utoto, mtu akiwa katika lezi alelewa, sasa yuko katika susu la kulelewa mpaka aingia kaburini. Wewe sio miaka 3 tu tayari umetosheka? La. Kwa hiyo shababu, nawaambia vijana, mkazane katika jambo la kutafuta ilmu. Hizi swali haya mambo ya dunia, man kana yuridu al-ajila ajjalna lahu fiha ma nashau liman nuridu ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. الله سبحانه وتعالى يتنبيه كما نجام ولا رزق. الله سبحانه وتعالى يتنبيه يوت أن يتفوت دنيا أن يتك دنيا تتنبى هراك يفوق لك تكهي دنيا تتنبى تنمتاك تنشكتاك kaangaika katafuta riziki, nenda katafuta kazi huko mbali huko, acha kusoma huko, hutopata ila kile alichokadiria Allah subhanahu wa ta'ala. Kama ni moja, ni moja tu, popote utakapoishi huwezi kupata mbili. Lakini anayetaka akhira na akaiangaikia akhira, ukweli wa kuiangaikia, fa ulaika kana sa'yuhum mashkura, hawa yatakuwa matendo yao yenye kukubaliwa, yenye kushukuriwa. Kullan numiddu haulai wa haulai min ata'i rabbik, kila mmoja katika haya makundi mawili tutampa, tutawapa hawa na tutawapa hawa katika vipawa vya Mola wako. Wama kana ata'u rabbika mahdhura, na hakikuwa kipawa cha Mola wako ni chenye kunyimwa, hanyimwi mtu, kila mmoja atapewa alichokadiriwa katika riziki. Weka asbabu tu. Sasa usije ukaacha suala la kusoma, dumu katika jambo hili, kwa sababu ndani yake fizdiyad alilm irghamu aliba wa jamalu alilm islahu alamal. Katika kuzidisha ilmu kuna ndani yake kuwadhalilisha maadui, maadui wa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala huwa wanadhalilika, kwa sababu watu wanapokuwa wanazidi katika ilmu, watu wa haki, mmepata neema ya kupata marakizi za ilmu na kusoma, leo mafanya i'rab, mapuuza jambo hili, wallahi la tusalunna inda Allah, mtakwenda kuulizwa hapo mbele ya Allah, mtakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Yani watu ukaa kama hivi wakasoma wakajifunza mpaka wakajua, wewe upo tuwaangaika, huna sababu zozote za maana, wallahi utakwenda kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, limadha ma ta'allamta, kwa nini ukujifundisha wewe? Utatoa sababu gani? Ah, mimi nilikuwa pikipiki yangu mbovu, sasa ikawa hivi na hivi. Ah, mimi nilikuwa shamba langu kwa ina mtu kulitazama, kuku shilikuwa kataka kafanya hivi. Acha ujinga. Hii ni dunia ambayo yapita tu, watu hufa kila siku. Badilisha masari yako, mwelekeo wako. Dunia ni kitu kidogo sana. Wangapi wameitafuta miaka na miaka, wameiacha dunia na wakupata chochote, hawakuangulia chochote katika ulimwengu. Vile walivyovichuma vimekuwa ni kinyang'anyiro kwa warithi. Warithi ambao wameacha ni madude, hayata hayamuombei maghfira baba yao katika swala yake. Yeye akiandika, watoto wangu sasa wajua nitawaacha vipi, watoto wangu mimi nitawaacha vipi, waangaika kwa ajili yao. Lakini yeye amesujudu pale afikiria mpira tu, leo Simba sio kushinda, sio kutafunga Yanga leo. Mpumbavu mkubwa huyu kasujudu afikirie mambo ya mpira hapa, wala fikiri kama kuna baba yangu amekufa nimwombee maghfira, Allahumma ighfir lahu warhamhu, afikiri hilo yeye, wala hayuko. Sasa nini faida ya watoto kama hawa wapuzi namna hii? Lakini umewatengeneza wewe, lakini leo na watoto wako umewasimamia katika jambo la ilmu na maarifa, wanajua mikidari na nafasi ya baba yao, hata kama hukuachia sunna, lakini wana ilmu na maarifa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndio hadha kanzuk, hii ndio hazina yako uliyoiacha, ndio hiyo alwaladu salih yad'una malaka ya ayuha almuslim. Kwa hiyo watu wamehilibiwa kiasi kikubwa sana. Kwa hiyo jambo lingine la kuhusia, tuwatazameni sana hawa watoto wetu. Hizi serikali yetu imeweka utaratibu wa maskuli, kuna wakati wa kuingia skuli asubuhi, kuingia shule na wakati wa kutoka. Serikali imeweka utaratibu, lakini hao waalimu wa mashuleni hawa na wao wameweka utaratibu wao. Mtoto akishatoka kama ni saa tisa labda kutoka skuli au saa tisa na nusu, na wao waongeza muda wao mpaka saa kumi na moja. Hivi nawauliza swali, kwani kusoma muda mrefu ndio kufaulu sana? Kwamba ukisoma saa kumi na nne uko shule, wasoma kwa saa kumi na nne ndio utafaulu? Kakwambia nani maneno hayo? Waalimu, wasomesheni watoto kwa amana katika nyakati zilizowekwa, na nyakati za kuruhusiwa kurudi majumbani, warudi nyumbani. Sasa wazazi walisimamia hili, haya mambo ya matusha na vitu gani? Ina maana darasani wao walikuwa wakisomesha hukueleweka, mpaka utoe muda wa ziada masaa manne mawili matatu ndio akuelewe mwanafunzi. Kuna kitu gani hapa? Tunaposema haya hatupingi sisi elimu hizi za maskuli, lakini watu wasomeshwe katika wakati uliopangwa na wizara ya elimu. Kama ni saa moja au saa mbili kuingia darasani, shule atafika saa moja au saa kumi na mbili afike. Lakini ukifika wakati wa kutoka, hakuna masomo ya ziada, hakuna. Sasa wazazi mkisimamia jambo hili, watoto wenu watawahi kupata muda kuna madrasa, watasoma madrasa. Mkiona mwalimu kasema kwamba endelee huko, watoto wenu hawatasoma madrasa. Na huu ni mpango, na wengine ufanya mambo haya kama mradi. Nazungumza hata kama wakasirika, wakasirike, lakini wengine ufanya mambo haya kama mradi. Tabidi alipie pale sijui kuna tuition kuna mchao hicho. Sio akiende wizarani. Kama ikuwe wizara anambia mtu ni sita au control number. Mtalipa huko moja kwa moja ndio hazina. Sasa tusifanye miradi kwa watoto wa watu. Hawa watoto na ratiba nyingine na wazazi wao hawa. Hasa hasa watoto wa Waislamu kuna kusoma madrasa. Kweli jambo litazameni. Huu ndio wakati wa watu kusoma. Sisi tumesoma madrasa hivyo. Wakati wa nyuma tukisoma hizi madrasa, tukisoma maskuli, waingia asubuhi saa 6:30, saa 6 mna nyumbani kwa chakula. Kirudi saa 8 mpaka saa 10. Watoka hivyo hivyo na vitabu vyako na madrasa na kusoma. Mpaka alipokuja wakati wa Mwinyi ikawa sasa watu kutoka shule saa 8. Wapata wakati mzuri tu warudi zako nyumbani, wajiandaa saa 10 ndio kuchuoni kusoma. Mpaka magharibi warudi zako nyumbani. Sasa hivi watoto hawapati wakati huo. Hakuna, kwa sababu wanazuiliwa mpaka jioni huko, mtoto ndo arudi kachoka iko hoi kabisa. Hana cha madrasa, hana cha nini. Na amepewa madaftari. Kila mwalimu ana homework zake pale. Kama masomo 9 basi homework 9 afanye. Wazazi, hebu lisimamieni jambo hili, watoto wenu wasome dini. Hizi tabia mbaya na akhlaki chafu zinakuja kwa sababu watoto hawapati maadili ya dini. Sasa lisimamieni hili jambo, msilivike tu mkakubali na hali ilivyo. Kwa wajua sasa skuli watoto wachelewa. Kitu gani kinachowachelewesha? Na wengine wafanya hivyo ni walimu wa Kiislamu, wataki kutoa wasipasa madrasa. Na hiyo Jumamosi pia waichukua wao. Ambao ni siku Jumamosi na Jumapili kwa ajili ya kuna madrasa. Pia wachukua wao. Kwa maana wiki nzima ile wakoche Jumapili tuende kanisani. La hawla wala quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal janna. ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر المستضعفين في كل مكان. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم من أراد بنا وبالإسلام سوءا فأشغله في نفسه واجعل تدبيره في تدميره يا سميع الدعاء. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والفتن. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والفتن برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.